अवयवापि उपमृद्यन्ते इति चिन्ना कहते अवयव भी बीजा वे अंकुर अवय रूपेण हो जाते हैं। ये तो लौकिक सिद्धांतों पर आश्रित होकर कह दिया, तो पर पक्ष का सिद्धांत का खंडन किया। लेकिन आप पुनः कह रहे हैं उनके मत को लेकर के, जब आपके यहाँ अवयवी ही नहीं होता तो अवयवी को उपमर्द का जैसा संभावना है, उसी प्रकार से अवयव में भी हम कहेंगे अवयवों का भी उपमर्दन की संभावना नहीं है। अवयवा भी उपमर्द्यंते चेत न, अवयवा एव उपमर्द्यंते अवयवी अभाव। जब हम अवयवी मानते ही नहीं है, हमारे में प्रसंग नहीं उठता है, अतएव अवयवों का ही हम उपमर्दन मानते। अवयवी नष्ट होकर के एक अवयव नष्ट हुआ, दूसरा अवयव रूपेण हो जाता है। ऐसा जो उनका जो सिद्धांत को लेकर के खंडन कर रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, तद अवयवेश तुल्यता, वो अवयव में भी जिस प्रकार अवयवी न होने से उनको उपमर्दन नहीं हो सकता, और यदि अवयव है वो भी आपके यहाँ क्या है असती है, अतः उनका भी उपमर्दन संभव नहीं। असत का कहां से नाश होना है, कोई वस्तु हो सत हो उसका नाश भी हो जाता है, ये तो असत है इसका तो नाश हो ही नहीं। समझा यथा वैनाश का नाम बीज संस्थान रूप अवयवी नास्ती, जिस प्रकार से आप वैनाशिकों के मत में बीज संस्थान रूप अवयवी नहीं है, तथा अवयवापि तेषाम अपि उपमर्दनपत्ति, इसी प्रकार हम अवयवों को भी अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते, वो भी ऐसा नहीं है, अति उनका भी उपमर्द उपपत्ति नहीं हो सकती। बीज अवयवान भी सूक्ष्म अवयवाह, क्योंकि इसलिए समस्या कड़ हो गया, जैसे अवयव आपने क्यों नहीं माना, वो अवयवों के द्वारा काम चल जाएगा, जैसे अवयवों को भी कहेंगे हम उसका भी सूक्ष्म अवयव से काम चलेगा, वो सूक्ष्म अवयव का भी उसकी भी आवश्यकता नहीं, उससे भी सूक्ष्मतर को ले लूंगा, सूक्ष्मतरों का भी आवश्यकता नहीं, सूक्ष्मतम को ले लूंगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। बीज अवयवा नाम अपनी सूक्ष्म अवयव तद अवय नाम अपनी अन्य सूक्ष्मतर अवयव इतम प्रसंग से अनिवृत्त है सर्वत्र उपमर्द अनुपत्ति स्यात्। इस तरह का प्रसंग अति प्रसक्ति की निवृत्ति आप नहीं कर सकते, अतः सर्वत्र उपमर्द की अनुपत्ति दोष ही रहेगा, अतः न कारण का सर्व नष्ट हुए बिना कार्योत्पत्ति रूपा सत्कारी बार आपको मानना ही पड़ जाएगा। सद्बुद्धि अनिवृत्त है सत्व अनिवृत्ति चेति सद्वादी नाम सतैव सदुत्पत्ति सिद्धति, और सद्बुद्धि का अनुवृत्ति सभी कार्यों में भी है, अतएव हमें मानना पड़ेगा सत्व का अनिवृत्ति पूर्वक ही सद्वादियों के मत में सत ही से सत कार्य की उत्पत्ति हुई है, यह आपको मानना होगा। सत्व अनिवृत्ति से सद्वादी नाम सदैव सदुत्पत्ति सत से सदुत्पत्ति सिद्ध हो सकता है। अच्छा, न तो असतवादी नाम दृष्टान्तोस्ति असत असोत्पत्ति है, और असतवादियों के लिए असत से सदुत्पत्ति का कोई दृष्टांत भी नहीं है। इसके बड़ा थोड़ा विस्तार समझना पड़ता है इसको, सदुत्पत्ति को असतवादियों का जो वहां पंक्ति कह दिया दृष्टांत न होने से ऐसे कहने से काम चलता नहीं है, इसे विस्तार से नीचे ले रहा है। देखिए शून्यत्व अशून्यत्व कार्यत्व कादाचित द्रव्य से सवयवत्न उक्त दोषता अकार्यत्व भावश्चेद उपमर्द असिद्धि अभावश्चेद उपमर्दे सत्कारणवाद आपत्तिरेव इति भावः। क्योंकि पूछना पड़ेगा ये अंकुर के जन्म में अवयवों का जो है परस्पर अश्रांति रूपी जो हमने अनवस्था दोष दिया उसे दूर करने के लिए आप कह सकते हैं हम तो शून्यवाद मानते हैं, इसलिए हमारे दोष आएगा ही नहीं, अतएव तल्प मर्दे सब कारणवाद आपाता। क्योंकि यदि शून्य का विनाश हो जाता है यदि मान लोगे फिर सत्कार्यवाद को ही आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अशून्यत्व भी कार्य पे कार्य को मान लीजिए अशून्य रूप है, शून्य मानने व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, अशून्य है ऐसा मानने पर भी कादाचित द्रव्यस्य सावयवत्वेन जो कादाचित घटादि द्रव्य है कादाचित में रहने वाले उन घटारी हमेशा सर्व होते हैं। इसे उक्त दोष तादवस्थ्यात दोष वैसे ही रह गया, अवय का अवय अवय का अवय का कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ जाएगा। तो ऐसे पहला अवय भी मान लो तो समस्या समाधान हो जाता है, उक्त दोष अनवस्था दोष वैसे वैसे रहेगी। और दूसरी बात, यदि कहोगे वो कार्य ही नहीं है, अकार्यत्व, अकार्य को भी हम पूछेंगे किस प्रकार का कार्य है ये, नहीं सर्वम शून्यम जब है कोई कार्य है नहीं, वो शून्य ही स्वरूप से अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है केवल, इन प्रतीत होता हुआ वस्तु जो है वह भाव के अभाव है, भावश्चेद उपमर्द सिद्धे, यदि भाव है तो उसका तो विनाश नहीं हो सकता, अभावश्चेद तद उपमर्द सत्कारणवाद आपत्ति, यदि अभाव रूपाय कहते हो फिर तो उसको उपमर्द माननी पड़ेगी, अतएव जो सत्कारवाद आपको स्वीकार करना होगा। असदवाद से आप अप्रामाणिकत्व मुक्ता सदवाद से प्रामाणिकत्व महा, असतवाद की अप्रामाणिकता को कथन करके और सदवादी का सत्वाद में प्रामाणिक कथन करने के लिए बात कही गई, सदबुद्धि अनुवृत्ति है सत्व अनुवृत्ति सदवादी नाम सदैव सत्पत्ति से उत्पत्ति। और दूसरी बात, इनकी जो है दृष्टांत तो असत से सदुत्पत्ति का कोई दृष्टांत नहीं है, इसमें जो पंचदशी आदि में आपने देखा है जिस प्रकार से लेते हैं अन्वय अनुसूत और अनुसूत, यदि मान लीजिए असत से कार्य उत्पन्न हो गया सबका है ना, यदि असत से कार्य उत्पन्न होता है तो नियम क्या है आपका, असत का जो कारण का जो धर्म है वो कार्य माना चाहिए, पर कार्य का अपने विशेष धर्म भी जुड़ जाता है, अर्थ क्रिया कार्य तो अनुसार है ना, अलग उसका विलक्षण तो थोड़ा बहुत जुड़ जाता है, वही उसका नाम हम लोग संस्थान विशेष रूप में परिणाम कर देते हैं। वो भी यदि बात मानता है कि कारण का धर्म कार्य में आएगा, फिर असत रूपा क्षण विज्ञान से सतरूप जब कार्य पैदा हुआ उस कार्य में भी असत का अनुवृत्ति होनी चाहिए, घटो अस्ति नास्ति ऐसा बोलना पड़ेगा, वो जो नास्तित्व है असत्व है वो घट में आना चाहिए ना, क्योंकि कारण का मुख्य धर्म है वो, मूलभूत धर्म क्या है असत्व, इसलिए हम कारण कार्य उत्पत्ति कह रहे हो, इसे कारण का जो मूल स्वरूप है वही यदि कार्य में नहीं रह गया फिर वो कारण ही नहीं है, और अब घटो अस्थि बोल करके सत्व को मान रहे हो, फिर असत से सत्व की उत्पत्ति कैसे मानेंगे, असत्व को कारण कैसे मानेंगे, क्योंकि वह कारण का मूल स्वरूप ही कार्य में अनुसूत नहीं हुआ, इसी को अनवृत्तत्व कारण असाधिकता, जो अनुवृत्त नहीं है कार्य में वह कभी कारण ही नहीं हो सकता, इसी कारण का दृष्टांत तो न अस्ति, क्योंकि दृष्टांत देने के लिए आपको कारण का धर्म को कार्य में अनुसूत दिखाने पड़ेंगे, जैसे घट में मृत्युकात्व धर्म है मृणमयत्व धर्म है, तद्वत यहाँ पर जो है असत रूपा जो धर्म है वो कभी घट में नहीं आता, अतएव असत्य कार्य उत्पत्ति का कथन करने में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। मृत पिंडात घटोत्पत्ति दृश्यते सद्वादी नाम तद भावे भावात तद भावे भाव, वही अन्वय वित्र को बता दिया, मृत पिंड से घटोत्पत्ति देखा गया और सद्वादियों में संभव इसलिए बना क्योंकि मृत है तो घट है, मृत नहीं है तो घट भी नहीं है, तद भावे भावात तद भावे च अभावा, अतः मृत पिंड से पट नहीं होता, मृत अभावे भी पटो तो भावे भाव तदभाव होती है, तात्पर्य हमने भी कई शब्द जो दिया है, इसे विपरीत का सत्कार्यवाद में सब कुछ सत्य है, किसी भी सत्य कोई भी सत्य उत्पन्न हो जाए, मिट्टी से भी कपड़ा बन जाए, ऐसा कोई आशंका करें ये नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्यतिरिक वहां बनता नहीं है, यदि अभाव नहीं हो घटक को दे तो फिर भी वो कहेगा नहीं ना हम तो अभाव से ही मानेंगे, घटार्थी ना मृत पिंड न उपाधि, घटार्थी को मृत पिंड के उपादान करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से तर्क पर पहले कह दिया साधकत्व तो नहीं है दृष्टांत अभाव, अब उसका व्याख्या करने का तो कहते हैं तर्क का भी विरोध है, तर्क यदि यही है कि अभाव से उत्पन्न किया जा सकता है, कटाभाव तो भाई धागे में भी है, वहां से उत्पन्न कर डालो, वहां से घटा तो बनेगा नहीं, घटा भाव जो है आपको जो कागज में भी है कागज से घटा बना लो, अभाव तो अभाव है, अभाव सामान्य से उत्पत्ति कहोगे तब तो अवघटा भाव अनेक वस्तुओं में है, जिस किसी वस्तु से बल्कि आपके मत में घट उत्पन्न होने लगेगा। मृतिका के पीछे क्यों जाएगा कोई घट बनाने के लिए? अतः तादृश तर्क का विरोध होने से भी यह नहीं माना जा सकता, इतने बाधक भी है। अभाव शब्द बुद्धि अनुवृत्तिश्च घटादो प्रसंकेता, अभाव शब्द की भी अनुवृत्ति होनी चाहिए। मृणमयम घटो घट होता है ना, मृणमय का अनुवृत्ति हो जाता है घट में, वैसे अभावमयम घट ऐसा होना चाहिए ना। यदि अभाव रूपा कारण से घट पैदा हो गया, फिर वो अभाव शब्द की बुद्धि, शब्द और बुद्धि ज्ञान दोनों की अनुवृत्ति होनी चाहिए घटादियों में भी, न तो ये तो दस्ती ऐसा कभी नहीं होता। अतः ना सत सत्पत्ति, इसे असत्य सत्पत्ति नहीं हो सकती। तर्क विरोधात बाधक सद्भावात दृष्टान्त अभावात, तीन हेतुओं के आधार पर सत्कार को भी यहां खंडन किया। यद्यपि आहु और जो कुछ लोग कहते हैं मृत बुद्धि घट बुद्धि निमित्त, ये वास्तव में मृतिका से घट पैदा हुआ ही नहीं है, शून्य है, सर्वम शून्य, वहां कहां मृतिका है, कहां घटे? जब सर्वम शून्य में न मृतिका है न घटे, ये तो केवल बुद्धि हो गई, आपकी खोपड़ी बन गई, विचार ऐसे बुद्धि में चल पड़ा कि ये मृतिका है और इसे घट पैदा। इस स्मृति के कारण से शनि विज्ञान में एक तरह से बुद्धि बन जाती है, इसलिए मृतिका की बुद्धि घट बुद्धि के प्रति वास्तव में शून्य से शून्य ही है और कुछ भी नहीं। जैसा कहते पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण में भाव शिष्यते वाली बात, पूर्ण से पूर्ण है, शून्य से शून्य पैदा हो सकता है, पांच मिट्टी से घर आ गया, वो केवल आपकी बुद्धि बनी, उस शून्य में मृतिकात्व का आरोप करके आपने मृतिका की बुद्धि बना लिया और उससे कहा कि घट रूपी बुद्धि से घट उत्पन्न हो गया, ऐसा व्यवहार कर रहे। वास्तव में मृद बुद्धि से मृद बुद्धि घट बुद्धि और निमित्त है, मृद बुद्धि घट बुद्धि कारण मुचित है। इसी दृष्टि से हम कह देते हैं मृद बुद्धि जो है घट बुद्धि के प्रति कारण, वास्तव में कार्य कारण भी नहीं बन सकता, ये तो केवल निमित्त है, निमित्त निमित्त के भाव से केवल व्यवहार आरोप को लेकर व्यवहार चल रहा है, न तो परमार्थ ही मृत घटो वास्ते, क्योंकि परमार्थतः न मृत है न घट है, परमार्थतः मृत घटो वा न अस्ति इति। ऐसे किसी ने बड़ा जबरदस्त शून्यवादी जो था वो पीछे पड़ गया, तब कहते नो ऐसे नहीं कहना, न यहां बोला नहीं है, समझो यद्यपि अस्तिति तदपि ऐसे जोड़ देना, यदि आप आहु तदपि ना सत सदपि, ऐसा कहने के बावजूद भी असत्य सदुत्पत्ति की व्यवस्था आप दे नहीं सकते, ऐसा आगे अनुभव है ना, तदपि ना सत सदुत्पत्त युक्ति सदर्श युक्ति से भी आप असत्य सदुत्पत्ति को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? मृद बुद्धि विद्यमान विद्यमान घट बुद्धि है कारण, क्योंकि वो भी सत्य ही ना, आग्रह बुद्धि में भी सत्य नहीं मानोगे। कुछ देर मान के चले हम मृतिका की बुद्धि से घट बुद्धि उत्पन्न होगी, ठीक है, लेकिन मृतिका की बुद्धि सत्य क्या सत्य है बताओ, वो भी असत्य करो कारण का बनेगा ही नहीं, आप उसका सत्य मानना पड़ रहा, क्यों घटो से व्यवहार करने के बचाने के लिए तो कारण है ना, वो शून्य से भले शून्य पैदा हो गया, मृत बुद्धि भी सत्य है घट बुद्धि भी सत्य है, अतएव घट मृत बुद्धि से घट बुद्धि उत्पन्न हो गई, ये उसको मानना पड़ेगा और आरोपी सत्य कहना पड़ेगा उसको, है ना, आरोपी सत्य को लेकर व्यवहार हो रहा है ऐसे उसको कहेगा ना, उसका आगे जवाब देंगे। अब कह रहे शुरू में इसलिए कि भाई मृत बुद्धि से वो भी मृत बुद्धि विद्यमान ही होनी चाहिए, विद्यमान मृत बुद्धि से ही विद्यमान घट बुद्धि की कारण कार्य कारण भाव मान सकती है, तब भी असत्य सत्य नहीं हो सकती। अविद्यमान मृत बुद्धि से विद्यमान या घट बुद्धि है कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर कारण कोटि में तब भी असत्य नहीं सत्य माननी पड़ जाएगी, अतः असत्य सत्य बुद्धि कहां से हुआ, तो सत्य बुद्धि से सत्य बुद्धि उत्पन्न हुई ना, एकागा एक विषय का सत्य बुद्धि से दूसरा विषय बुद्धि उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा, असत्य बुद्धि से सत्य बुद्धि कहां हुआ, अतः असत सत्कार उत्पत्ति भी तब भी व्यवस्था तुम नहीं दे सकते। और दूसरी बात मृद घट बुद्धि और निमित्त नैमित्तिकतया आनंतरी मत न तो कार्य कारण तो आगे ना, हम कार्यकारण भाव ही नहीं मानते इनकी, छुट्टी कर दो कार्य कारण भाव को विच्छेद कर दिया। आता है ये तो केवल निमित्त निमित्त भाव है, वो भी किस लिए? आनंतरी मात्र। वो निमित्त निमित्त भाव में भी परस्पर पूर्वोत्तर भाव को देखते हुए हम निमित्त निमित्त भाव मान रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कार्यकारण भाव मान लें इन दोनों के बीच में। कार्यकारण भाव भी नहीं, एक क्षण विज्ञान पहले हुई मृत बुद्धि और उसके बाद दूसरे क्षण विज्ञान हुई घट बुद्धि, इसे दोनों के परस्पर हम निमित्त निमित्त भाव कह दिए। इसका मतलब इन दोनों के पीछे कोई कार्यकारण भाव नहीं है, एक क्षण विज्ञान से दूसरा क्षण विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतएव जो है परस्पर निमित्त निमित्त भाव मात्र ही है, अनंतरता को स्वीकार करते हुए वाक्य में वहां पर वास्तविक कोई कार्यकारण भाव नाम का चीज हम नहीं मानते। बुद्धि नाम निरंतरी गम्य माने वैनाश का वैर दृष्टान्त भावात, यदि ऐसा ही कहोगे ना फिर हम पूछेंगे इन बुद्धियों का भी निरंतरता है किस साथ प्रसिद्ध कर दिया, दृष्टान्त है बुद्धि नाम निरंतरियम भवती, बुद्धियों का परस्पर निरंतरता होता है। कथा नहीं तो मिलेगा तो मेरे पास दृष्टान्त मिलेगा, क्यों? असत से कुछ है नहीं, शून्य से कुछ है नहीं। आप अगर एक क्षण विज्ञान से दूसरे क्षण विज्ञान की निमित्त निमित्त भाव है इसके प्रति कारण आपको दृष्टान्त देनी पड़ेगी ना, बाहर कोई दृष्टान्त है क्षण विज्ञान से भिन्न? यदि क्षण विज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ मान लेगा तो फंस जाएगा, इसलिए वो क्षण विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु को सत्व स्वीकार ही नहीं कर सकता। जब क्षण विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है तो दृष्टांत कहां से ढूंढ के लाएगा? वो ये दृष्टांत ही नहीं है, इनका परस्पर निरंतरी भाव भी सिद्ध नहीं हो सकता। सत्य सिद्ध भी पूर्वभावितम टीका में देखिए कह रहे हैं, सत्य सिद्ध भी पूर्वभावितम कारणत्म कार्यत्म च उत्तरभावितम युक्तम। पहले सत्य की सिद्धि करनी पड़ेगी आपको, तभी पूर्व भाव में कारण और उत्तर भाव में कार्यत्व को मानी जा सकती है। बुद्धि नाम च असत्व, बुद्धियों को भी आप असत रूप मानते हो तो आनंतिर मात्र विवृति निमित्त निमित्त आनंद जो है निमित्त निमित्त का व्यवहार करता हूँ, ऐसा ही जो पूर्व पक्षी कहता है असति नाम बुद्धि नाम आनंतरण निमित्त निमित्त न शक्यम संभाव। लेकिन जो अत्यंत असत रूपा इन बुद्धियों का भी निमित्त निमित्त भावार्थ निरंतरता आदि को भी आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों? दृष्टान्त भावार्थ, वो दृष्टान्त उसमें भी आपको आप नहीं सकते। क्यों दृष्टान्त नहीं सकता? क्योंकि आपके मत में वो क्षणिक ज्ञान से बहिर्भूत कोई तत्व ही नहीं है, और शून्यवादी में तो और भी भयंकर स्थिति हो जाता है, वहां तो क्षण विज्ञान भी नहीं रह जाता है, वो भी मामला समाप्त। सर्वम शून्यम के मामले में तो बाहर कुछ भी नहीं है, शून्य रूपात्मा में सब केवल परिकल्पित हो जाता है, और उसे निरंतर कोई निश्चय नहीं। कल्पना तो अपनी मर्जी हो गई ना, फिर कल्पना तो संवृत्ति के अधीन हो गया, और वह निरंतर कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखिए आगे आगे भाषा कर जाता है कुतस्तु कलु सौम्य एवं सीति होगा, इन्हीं बातों को मन में ध्यान में रखते हुए जो है पिता ने पुत्र के प्रति ये बात कहा कुतस्तु कलु सौम्य एवं स्यात्, असत्य सत्पत्ति के जो लोग कुछ लोग कहा कर रहे हैं ये कैसा हो सकता है बताओ? खत्म केन प्रकारेण असत सज्जाए, किस प्रकार से असत सत्य उत्पत्ति हो सकेगी? असत सत्पत्ति कश्चित दृष्टान्त प्रकार प्राय असत सत्पत्ति के विषय में कोई भी दृष्टांत का प्रकार आप प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं। एवं असत्वादि पक्षम उन्मत्त उपसंहरति सत्य एव सौम्य इदम अग्र आसीत सब पक्ष, इसलिए असत्वादी पक्ष को इस प्रकार से उन्मत्त करके खंडन करके हाँ उपसंहार करते हुए पिता ने पुत्र से कहा सत्य एव सौम्य इदम अग्र आसीत, अपना स्वपक्ष जो सिद्धांत है उसको सिद्ध। पूर्व पक्ष कहेगा महाराज हमारे यहाँ दृष्टांत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कहाँ से दृष्टांत मिलेगा? ये कमेव अद्वितीय जब है अद्वितीय है, द्वितीय तो है नहीं, दृष्टांत कहाँ से लाओगे? बात सही कर रहा है ना पूर्व पक्ष, जब भाई अद्वितीय है तुम्हारे पास भी तो कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं, तो हमारे पर क्यों दोष दे रहे हो? दृष्टांत बाबा दृष्टांत बाबा सिद्धांत में दृष्टांत सिद्धि तुल्य शंकत है सद्वादिनोपि सतः सदुत्पदति इति नैव दृष्टान्तोस्ति घटात् घटान्तोत्पत्तिर दर्शनात्। सत्य सदुत्पत्ति का अर्थ वो यही से ले लेता है, घट से दूसरा घट आना चाहिए, एक घट से दूसरा घट उत्पन्न होता हो कहीं आपको दुनिया में देखने को मिलेगा नहीं, अति आपको दृष्टान्त मिलेगी। सत्यम एवं ठीक ही कह रहे हो तुम, लेकिन हम ये कहना ही नहीं चाह रहे यहाँ पर एक घट से दूसरी कोई सत्य पैदा हो जाता है, अति ब्रह्म से कोई दूसरा ब्रह्म पैदा होगा इस दृष्टान्त में मिलेगा नहीं, कि ब्रह्म एक अद्वितीय है, दूसरा कहां से पैदा हो रहा है, जगत ही नहीं। इसीलिए जगत उत्पत्ति का तात्पर्य क्या वो समझना पड़ेगा ना, इसके तो आरंभ किए ही पंचभूत क्या है, उसका सत्यता क्या है, शिशु क्या, सब वर्णन करते आ रहे हैं। इसलिए कार्य की देखो सत्यम एवं ठीक आपकी शंका है, न सता स्वतंत्रम उत्पादित है, एक सत्य कोई दूसरा सत उत्पन्न होता है हम ये बात नहीं कह रहे हैं। और क्या कहना चाहते हो आप, कदे सदैव संस्थानांतरेण अवतिष्ठ, बस वही सत एक संस्थान जो है संस्थानांतर स्वरूप को से अवस्थित होता है, दिखाई देता है, यथा सर्प कुंडली को सांप है लंबा होता है जब चलने लगता है, और लेकिन जब कुंडली मार के बैठ गया तो वो एक अलग रूप से दिख रहा है तो वही सर्प कि दूसरा हो गया, वो सर्प दूसरा नहीं हो जाता, यथा वैसे ही यहाँ पर भी सर्प एक बार द्वितीय होता हुआ कभी कुंडलाकार कभी वक्राकार कभी जो है जो सीधे रहेगा अलग अलग रूप में हो जाता है। यथाचा एक और दृष्टान मृत्युर्ण पिंड घट कपाल आदि प्रभेद, वही मृतिका चूर्ण पिंड घट कपाल आदि प्रभेदों के द्वारा हम लोगों को अनुभव में आ जाता है। एक केवल मृतिका ही विभिन्न अवस्थाएं, मृतिका की ही चूर्ण अवस्था है, चूर्ण से पिंड अवस्था हुआ, पिंड से कपाल अवस्था हुआ, कपाल अवस्था से घट अवस्था हुआ, इस प्रकार से उसी का अवस्थान्तर को यहाँ पर हम कहते सत्य सत उत्पन्न हो गया, ये व्यवहार होता है। यदि एवं सदैव सर्व प्रकार अवस्थम खत्म प्रागुत्पत्ते इधम आसित उच्यते, पूर्व पक्ष कहते यदि ऐसा है, यदि एवं सदैव यद्यपि पूर्वमेव इसका भी समाधान कर चुके हैं, नैदम आसित जो कह दिया वो पहले आया था ना, हमने कहा था ना वो पैराग्राफ वास्तव में प्रकटक इस आधार पर भी सिद्ध होता है, यानी कि दोबारा बजट क्यों करे, वो जो प्रकटक था पैराग्राफ का वो प्रक्षिप्त कहा था ना हमने, अग्रे आसित को लेकर जो कहा था शंका उठा करके खंडन करते कहीं, वो तो अभी जो दिखाई दे रहा है इसी व्यक्ति का दृष्टि से क्यों कह दिया जाए, लौकिक बुद्धि के आधार पर जैसा वह दृष्टांत दिया बाद में कि वह आदमी गया गाँव, आते वक्त जाते हुए देखा था मिट्टी मिट्टी था, और आते वक्त उसने कहा अरे देखो घड़ा बड़ा बना है मिट्टी नहीं हुआ, तो समझ गया अरे वही से मिट्टी अब गड्ढे बन गया हो, निर्णय कर लिया उसने है कि नहीं, तो ये सब दृष्टांत से समझाया था। तो वहां जो पैराग्राफ जो थी यहाँ देखो वही बात दोबारा उठा दी ना, यहाँ यदि एवं यदि एवं सदैव सर्व प्रकार अवस्थम खत्म प्रागुत्पत्ति उच्यते ना, वही पूछ रहा है पहले कहां से आ गया था, फिर वो एक ही अवस्था में था, दूसरा अवस्था तो है नहीं उसकी वहां, तो कह रहे हैं कि सर्व प्रकार अवस्था मेरी वही है, फिर प्रावत्पत्तेर इदम नासित से कैसे आपने कह इदम आसित कैसे आपने कह दिया, प्रावत्पत्तेर इदम आसित ही कथम उच्चते, ननु अश्रुतं त्वया सदे सद एव इति अवधारणम इदम शब्द वाच्य से कार्य, ये आपने सुना नहीं किया, मैंने वर्णन किया था पूर्व में ही सद एव करके जो अवधारण क्यों किया था, जो श्रुति ने किया है उसकी व्याख्या हमने करके स्पष्ट बता दिया था, अब भी है तब भी सदा कार्य सदा है हाँ उस सद रूप में, और अब घटाद्या कारण है जैसे मृतिका ने घट रूपा कार्य सदा ऐसे ही था, वो भी मान नहीं है, जो भी कैसे अनादिकाल से घट है, घट का प्राग अभाव है, अर्थात अनादिकाल से घट ही है वाक्य, अजय उस मट्टी में आप घट के प्रभाव मान रहे हो, यदि अनाधिकार से घट न दिखाई दे तो घट प्रभाव कहां से आता, प्रतियोगी का संदर्शन किसी रूप में आपने किया, अतएव वर्तमान यादृश प्रतियोगी के संदर्शन के तादृश रूपेण आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, अतएव आपको मानना पड़ जाता है यहाँ घट प्रभाव है, और यद रूपेण आपने संदर्शन किया तद रूपेण ही जब उत्पन्न हो जाता है अर्थ क्रियाकारी बन जाता है, तब कहते हो इस मिट्टी से घटित करना होया, ये व्यवहार हो जाता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो ननु न श्रुतं तु या, क्या तुम्हें सुना नहीं है, नया ननु शंकार्थ में नहीं है। अवधारण पूर्वक सत एव इति अवधारण इदम शब्द वाच्य कार्य, इदम शब्द वाच्य कार्य को ही वहां पर सत एव ऐसे निश्चय कर पूर्वक कहा हुआ है। कार्य से इदम शब्द बुद्धिगम्यत्वम तस्य यद अवधारण व्यावर्तते तस्य अग्रे शब्द विशेषण, उसी का अग्रे विशेषण था ये कहा गया था पहले, उसी का अग्रे विशेषण है करके प्राप्तम कर पूर्व से ठीक है। फिर तो कार्य रूपेण ये जगत क्या था, असत था उत्पत्ति से पहले, पकड़ लिया पूर्व पक्षी। फिर तो कार्य रूपेण नहीं था ना, कारण रूपेण था, कारण रूपेण था का मतलब क्या, कार्य रूपेण असत था, असत कार्य था वो असत्य से ही तो सत हुआ। फिर पूर्व पक्षी कहता है प्राप्तं तर्हि प्राग उत्पत्ति असदेव आसीत् नेदम शुद्ध वाच्यम इदानीम इदम जातम, जैसे इदम शब्द वाच्य इस समय में इदम ये उत्पन्न जो हो रखा है उस तो था नहीं, अत असद ही था। चिन्ह सतएव इदम शब्द बुद्धि विषय के अवस्था ना यथा मृदेव पिंड घटादि शब्द, जैसे कहते हैं जैसे सतएव इदम शब्द बुद्धि विषय अवस्थान वह सत से ही, सतः एव मैंने सत से ही अब क्या हो रखा है, इदम शुद्ध विषयतया अवस्थान मात्र हो रखा है। जैसे मृत्तिका से ही पिंड घटादि शब्द वाज बुद्धि का विषय रूपेण अवस्थिति मात्र विषयत्वेन अवतिष्ठते तत्पर, इसका देन है कि वह मृत्तिका अब नहीं रह गया, कार रूपेण मृत्तिका में घट असत था आप जो कह रहे हो वैसा नहीं हो सकता, बल्कि ये कहो घट शब्द वाच्य बुद्धि जो है घट शब्द जन्य बुद्धि उस समय नहीं हो पाता था, जब मिट्टी का मिट्टी है मृतिका रहती है उस अवस्था में घट शब्द जन्य बुद्धि यादृश होनी चाहिए, तारश नहीं होती है, और वही मृतिका जब घटाकार में अवस्थित हो जाता है तब आप तारश बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार से सत्य में जब उत्पत्ति से पूर्व में जगत शब्द जन्य जो बुद्धि यादृशी होती है तारस बुद्धि पहले नहीं थी, और वही सत जगदाकार में हमें उपस्थित हो गया सामने, तब हमें जगद रूपेण बुद्धि होने लग गया। और भी बात करते ननु तब अनुमान करे आर्यम उपादान भिन्नम, कहते ठीक है मान लिया मैं ये सत्कार्यवाद को मान भी लूंगा, तब भी एक में अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा, क्यों सत्ता कारण से कार्य भिन्न है, मृतिका से घट रूप कार्य भिन्न है, पुष्ट कर रहा है कार्यम कारणात भिन्नम तद विलक्षण बुद्धि विषयता, क्योंकि यद विलक्षण यद विषय बुद्धि कारण अवस्था में है तद विलक्षण बुद्धि हो जाती है कार्य अवस्था, हेतु दे दिया तद विलक्षण बुद्धि विषयता। आनंदगिरी पहले पंक्ति बोल रहा हूं इस प्रकट का 436 पृष्ठ में पहला पंक्ति विमतम माने कार्य, ये कार्य है वो कैसा है उपादानात भिन्नते माने कारण भिन्नम भवति, क्यों तद विलक्षण बुद्धि विशेषता, क्योंकि वो जो कारण का जिस प्रकार की बुद्धि होती है उस बुद्धि के अपेक्षा से विलक्षण बुद्धि का विषय है कौन कार्य, तब से कारण लेना कारण तब से लेना कारण बुद्धि, केवल कारण नहीं ले सकते कारण बुद्धि अपेक्षा से विलक्षण बुद्धि का विषय है कौन तुम्हारा पक्ष कार्य, अधिकार विषयत्व कार्य में आ गया पक्ष में, अदेव घट भिन्न कारण भिन्न भी हो गया दृष्टांत ले रहे यथा अश्व बुद्धि विलक्षण विषय हो महिषा, जैसे अक्ष बुद्धि से विलक्षण बुद्धि हो गया महिष बुद्धि, उसका विषय कैसा है महिष, उस अधिकार विषयत्व आ गया और वह महिष क्या है अश्व भिन्न तुम सिद्ध हो गया नहीं हो गया महिषा अश्वभिन्न, ऐसे कहेंगे ना महेश कहता है अश्वभिन्न है, क्यों अश्व बुद्धि से विलक्षण बुद्धि बुद्धा महेश बुद्धि का विषय होने से बन गया कि बन गया, इसी तरह से यहाँ फिर आ जाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी ने जब कहा तब सिद्धांत को खंडन करने के लिए आरंभ कर रहे पूर्व पक्षी, यहाँ नहीं आए किसी लिए सत्कार्यवादी मां को किंचित स्वीकार करते हुए नया एक खड़ा हो गया। यथा मृद वस्तु एवं पिंड घटाद्यपि तद सद्बुद्धे अन्य बुद्धि विषय कार्य से सतो अन्य स्वतंत्र कार्यतम तथा स्वादो हो। जैसा मृद वस्तु है उसी प्रकार से पिंड घटादि भी है ना। मृत अस्थि घटो अस्थि अस्थि स्वीकार हो रहा है, मृद रूपे सत में घट का प्रागुर्भाव मान करके उसे घट रूपे सत की उत्पत्ति हो गया, एक सत्कार्यवादी उनके मत में भी कुछ हद तक स्वीकार हो जाता है। ये पूर्ण मानेगा नहीं, पूर्ण नहीं है, वो बात अलग है। तद सदबुद्धि अन्य बुद्धि विषय का इसी प्रकार से सदबुद्धि भी क्या है, अन्य बुद्धि विषय हो गया कार्य सतो अन्य स्वतंत्र सदबुद्धि है कार्य से सदबुद्धि, ऐसा नहीं कर देना कार्य का जो सद्बुद्धि हो रही है वो अन्य बुद्धि विषय कौन सतो अन्य बुद्धि विषय अन्य सद्बुद्धि विषय हो सकता है अन्य अतएव अन्य भिन्न भिन्न ही वो वस्तुअंतर हो सकता है। कार्य जातम यथा अश्वत्थ जैसे अश्व से गो होता है, अर्थात क्या है कार्य जातम कारणाद वस्तुअंतरम अर्थात कारणाद भिन्नम, क्यों एक बुद्धि के अपेक्षा से अन्य बुद्धि विषय विलक्षण बुद्धि, अन्य बुद्धि विषय का तात्पर्य समझना विलक्षण बुद्धि विषय का जो टीकाकरण है उसको विलक्षण शब्द कर दिया। पिंड घटादि नाम इतरेतर विचारे भी मृत अविचारा, सबसे बड़ी बात यह है पिंड घटादियों का परस्पर विचार बल ही है किन्तु मृत कात्व का विचार इनमें कभी भी नहीं होता, अतएव कारण से कार्य भिन्न आप नहीं कह सकते। कार्य के विभिन्न अवस्थाओं में जितनी भी अवस्थाएं वो अवस्थाएं परस्पर व्यभिचारी हो जाएंगे भले, किंतु वो अवस्थाएं जिस पे है जिसमें है वो अधिष्ठान होता कारण होता है जो तत्व है वह तो वैसे का वैसे रहता है, उसका व्यभिचार कभी नहीं होता। जैसे पिंड अवस्था था कपाल अवस्था हुआ घट अवस्था है, ये अवस्थाएं परस्पर व्यभिचारी हो गई, जब पिंड अवस्था है तो घट अवस्था नहीं है, जब घट अवस्था है कपाल अवस्था नहीं है, परस्पर एक दूसरे की अवस्था व्यभिचार हो जाता है। लेकिन सभी के अंदर मृतिकात्व रूपी जो मृतिका की अवस्था है वह तो कोई व्यभिचारी नहीं हुआ। इसे पिंड घटादि नाम इतरेतर व्यभिचार्य भी मृत अव्यभिचारा, फिर लक्षण बुद्धि का हेतु क्या होएगा, हेतु का तो खंडन करना पड़ेगा आपको, अनुमान में कैसे खंडन करोगे, इतना कहने से तो खंडन नहीं होगा। कहते हाँ यदि आप विलक्षण बुद्धित्व हेतु को इतने ही मात्र से आप इस हेतु को आप लेकर के चलेंगे भेद मात्र का साधक करोगे सिद्धांत दोष भी आ जाएगा, क्यों तात्विक भेद का साधक में कोई दृष्टांत नहीं है, तात्विक भेद है इसको कैसे सिद्ध करोगे, जिसे घट पटो ना है ना घट है पट भिन्न है वहां विलक्षण बुद्धि विषय था, वो भी क्या है विलक्षण बुद्धि विषय था भी हेतु दे सकते हो है ना। अरे मृतिका से भिन्न है घट मृत भिन्न घट मृत भिन्न विलक्षण विषय था यथा अश्वाद महिष आपने कह दिया, ये आपने कहा प्रागभाव के लिए राग भाव से उत्पन्न का वस्तु को आपने ऐसे कह दिया, जो अन्योन्य भाव में भी हम ऐसे लग गए लेंगे ना फिर वही हेतु रहेगी, कहूंगा घट पट भिन्न विलक्षण बुद्धि अश्वाद महिषवत्ष्टान, फिर अन्योन्य भाव में प्राग भाव में इसे अत्यंत भाव में भूतल घट भिन्न विलक्षण बुद्धि अश्वाद महिषवत्, सबसे ऐसे लूंगा सारे अभाव एक हो जाएंगे तुम्हारे हेतु ऐसा है, ये हेतु पारमार्थिक भेद को सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि यह हेतु सामान्य हेतु है जिससे एक उत्सर्ग सिद्धि हो सकता है, तो आपको परिशेषणमान बनाना पड़ेगा कोई लक्षणता को सिद्ध करना चाहे तो, और परिशेषता कुछ करना चाहे तो उसके लिए क्या दृष्टांत दोगे, वहां ऐसा कोई दृष्टांत आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इनका कहना है कि नीचे आंगिकार विलक्षण बुद्धि विषयत्व भेद मात्र साधकत्व सिद्ध साधन तात्विक भेद साधक दृष्टान्त सिद्धि प्रत्याह नहीं की, किसी साथ यही है कि सकल अभावों की सिद्धि उसी से होते रहेगा, फिर अभावों के बीच परस्पर भेद है समाप्त हो जाए, अभावाद भाव मिलना ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगा, लक्षण बुद्धि विशेषता प्राग भाव से प्रदंश भाव मिलने ये भी आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे। व्यभिचरित जो अश्वम गौर अशोभक धाम, दृष्टान दृष्टान्त में विषमता है। गौ अशुभ विचार करता है, अशुभ गौ जो है अशुभ विचार कर रहा है और अशुभ गौ का विचार कर देता है ना। इसे दृष्टान परिसर कार्यकांड में होता ही नहीं। आप कार्यकांड भाव के लिए दृष्टान्त बना रहे हो, अश्व और महिष में कोई कार्यकांड भाव है क्या? अश्व से महिष भिन्न इसलिए है, वहां विलक्षण तो हेतु क्या कारण नहीं, परस्पर कार्यकारण भाव अभाव। अश्व से महिष भिन्न क्यों है? क्योंकि परस्पर कार्यकारण भाव नहीं है वहां पर, यह हेतु बनता है। विलक्षण बुद्धि का विषय होने से वो परस्पर भिन्न नहीं है, किंतु उनका परस्पर कार्यकारण भाव ही नहीं। एक बात, और दूसरी बात, आप ये सिद्ध कर सके दिखाओ, अश्व पशु भिन्नम कह सकते हो? क्यों? पशुत्व पर अनुसूत है या नहीं? यथा तथा हम भी कह रहे घट मृत भिन्न नहीं कर सकते, क्यों? मृत्यु का उसमें अनुसूत है। अव्यभिचारी तत्व ना, पशुत्व अश्व और महेश दोनों में पशु क्या है? अव्यभिचारी तत्व। इसीलिए यहां पर भी क्या है, घट पिंडारियों का में अव्यभिचारी तत्व कौन है? मृतिका। अच्छा, मृतिका से उनको भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते। परसर घट को पट को परसर भिन्न सिद्ध कर लो भले, अश्व महेश परसर भिन्न है, पशु दृष्टि से नहीं, स्व स्व कार्य दृष्टि से, स्व स्व कारण दृष्टि से, अपना अपना कारण दृष्टि से भी भिन्न हो जाएंगे। घट का कारण मृतिका, पट का कारण तंतु, कारण भिन्नता भिन्न हो जाएगा, लेकिन विलक्षण बुद्धि विशेषता भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती। इसी बात को भाषिका ने संकेत मा से कह दिया कि भाई यद्यपि घटा पिंडम व्यभिचरती, पिंडश्च घटम तथापि पिंड घटो मृतम न व्यभिचरत तस्मात मृण मात्र पिंड घटम। आगे ये उसी को व्याख्या कर रहे हैं स्वयं मृत विचारा। यद्यपि घट और पिंड, घट पिंड को व्यभिचरित कर देता है और पिंड घट को विचरित कर देता है, अर्थात पिंड अवस्था में घट नहीं, घटावस्था में पिंड नहीं रह जाता, फिर भी तथापि पिंड घटो मृतम न व्यभिचरत, पिंड भी मृत को विचार नहीं करता, न घट मृतिका को विचार कर रहा है, अतः तस्मात मृण मात्र पिंड घटो, पिंड और घट दोनों ही मृणमय है, यह सिद्ध हो गया। व्यभिचरित तो अश्वम गौर अश्ववा धाम, अश्व गौ विचरित करता है और गौ अश्व विचरित कर देता है, लेकिन इन दोनों में ऐसे कोई धर्म आते पकड़ा ही नहीं कारण रूपेणा, अतएव यह दृष्टान्त नहीं बन पाएगा। तस्मात मृदादि संस्थान मात्र घटा दे, इसे मृदादि संस्थान मात्र घटा दी है ऐसे मानना पड़ेगा। एवं सत संस्थान मात्र इदम सर्मित युक्तम प्राग उत्पत्ति सदैव इति, इसलिए सत का ही संस्थान मात्र रूपा इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत है, वह सत ही माया को लेकर के संस्थान विशेष रूप से हमने हमें दिखाई दे रहे, विवर्त होकर दिखाई देता है, अतएव ये जो बात मूल में कहा गया था सदैव प्राग उत्पत्ति है वह उचित ही साबित हुआ, क्योंकि ये संस्थान मात्र भी क्या है, वास्तविक उत्पत्ति नहीं है ना, संस्थान मात्र भी सत का संस्थान मात्र जो कह दिया तब यह समझे विकार हो ही गया, इसलिए आगे लिख दिया वाचारण मात्र विकार संस्थान मात्र से, विकार होता है जो संस्थान मात्र है वो भी वाणी का विलास मात्र ही होता है, वास्तव में जगत की उत्पत्ति ही नहीं है, इसी दोगे ना। अतएव ये संस्थान मात्र की जो कथा भी है वो वाग विलास मात्र ही हुआ, जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसको समझाने के लिए कहना पड़ रहा है, वह सत्य सब पैदा हुआ, वह सत्य ही ये सब रूप में दिखाई देता है, सत्य रूप में अवस्थित है, ये भी कह दिया जा रहा है, ये नहीं कि वास्तव में अवस्थित हो गया, वास्तव में ब्रह्म जो जगत आकार को प्राप्त हो गया, ऐसा भी नहीं, वाचारम्भ है सब, उसकी ओर ले जाना है अजातवाद की ओर, उसको शुद्ध ब्रह्म में वास्तव जगत भी नहीं कुछ भी नहीं, वो निर्गुण निराकार निर्विग्रह निष्क्रिय निष्कल निरवय इस रूप की ओर ले जाने के लिए ये सब समझाने की प्रक्रिया मात्र अध्यारोप करके कहा जाता है कि जगत उसे उत्पन्न हुआ है और उसे पहले उसमें जगत नहीं था, ये सब कहा जाता है। वही शंका उठा रहे थे, यदि आपका वह ब्रह्म निरवय निष्कल निष्क्रिय शांत है निरवध्य निरंजन दिव्य यमूर्त है पुरुष है सभाभ्यंतर यज है इत्य श्रुत निरवय से स्वतः कथम विकार संस्थान में उपद्यते, ऐसा विलक्षण तुम्हारा ब्रह्म है और वहां भी जगत की जो संस्थान विशेष उपपत्ति हो जाएगी, ये कैसा हो सकता है? खत्म उपपत्ति थे पूछ रहे हो, जब निरवय आपका निरवय होते हुए निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवत है, कोई दोष नहीं, माया रूपी दोष भी नहीं, वहां वास्तव में माया भी नहीं, माया तो जगत दिखाई दे रही, उसके लिए मानना पड़ रहा है ये जगत कहां से आ गई, फिर तो इसके लिए माया पीछे कल्पना कर लिया गया है, वास्तव में माया नाम की चीज भी नहीं। इसलिए कह रहे निरवध्यम निरंजन, अब है भी जिस तरह मैं कहूंगा माया है करके कल्पना करता हूं, तब भी उस माया का उस ब्रह्म के साथ कोई अंजन नहीं, कोई समझ नहीं। यमूर्ता पुरुषा और बाह्याभ्यंतर से अजी है वो, इत्य श्रुति भ्यो निर्विशिष्ट कथम विकार संस्थान उपद्ये इच्छ रज्ज्वाद्यविभ्य सर्पादि संस्थान बुद्धि परिकल्पितेभ्य सदवयवेभ्य विकार संस्थान उपद्ये। कितने सुंदर जवाब दे दिया, ये आपकी जिसको जगत दिख रहा है ना, वो जगत का जिसको जगत दिख रहा वो आदमी ने क्या मान लिया, उस ब्रह्म में भी माया रूपी त्रिगुणात्मक अवयव वाला वस्तु मान लिया, आपकी बुद्धि परिकल्पित है वो सत में अवयव, नहीं तो सत वास्तव में रज्ज्वादि अवयवों से सर्पादि संस्थान की अनुभूति हो गई हम लोगों को यहाँ, उसके आधार पर हम लोगों ने क्या मान लिया, वो ब्रह्म में भी अवयव है और वो अवयवों से जैसा सर्प रूपी भ्रांति हो रखा है वैसे जगत रूपी भ्रांति हो रखा है, ऐसे एक समझाने की भी सीढ़ी है केवल, सर्पादि संस्थान अवत बुद्धि परिकल्पित सत अवय बुद्धि से परिकल्पित सत के अवयवों से विकार संस्थान पत्ते है, विकार की संस्थान विशेष उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि पहले बोल चुका हूं वाचारमण विकार नाम मृत्तिका इत्येव सत्यम एवं सदैव सत्यम इति श्रुते है। इसलिए क्योंकि वाचारम्भ ही है यह समस्त विकार नाम मात्र के लिए कथन किया जाता है, वास्तव में मृत्यु का ही यथा सत्य है, उसी प्रकार अन्य श्रुति ने भी कहा सदैव सत्यम, ये श्रुति अंतर कहीं से आए हैं, कोई दूसरी श्रुति है वो कहता है सत ही सत्य और सब मिथ्या, एक में उद्यम परमार्थता इदम बुद्धि काले अपि, इसीलिए इदम बुद्धि काल में भी क्या है परमार्थता एक में द्वितीय है दूसरा ही नहीं, इदम बुद्धि काल में भी जगत जब दिखाई दे रहा हो उस समय में भी वास्तव में एकमेव द्वितीय ही है, जिस प्रकार से अनंत चित्र दिखाई देते रहते वक्त भी वह पट अद्वितीय ही है, पट से भिन्न कुछ भी चित्र नाम का वस्तु वहां नहीं है, तदत यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा जब हमें समस्त चित्र दिखाई दे रहा हो तब भी वहां स्क्रीन ही जिस प्रकार होता है, तो सर जब तक हमें समस्त जगत दिखाई दे रहा हो तब भी ये मानना है वहां सत ही है और कुछ नहीं। अनुचित हुआ वो तो अज्ञान के लिए समझाने के लिए कार्यकारण भाव है, नहीं तो कार्यकारण भाव नहीं जगत ही नहीं है तो कहाँ कार्यकारण भाव है, ये सिद्धांत कहते हैं कि वो पारमार्थिक सिद्धांत है क्या कार्यकारण भाव, हम कार्यकारण भाव जो मान रहे हैं जो पारमार्थिक मान रहे हैं, सत्य सदुत्पत्ति जो कहा गया है वेदांत में पारमार्थिक सिद्धांत तो है नहीं, वेदांत सिद्धांत मैंने कई बार बोल चुका हूँ इसलिए अलग अलग सीढ़ी में अलग अलग बोली जाती है, ये भी वेदांत मत है वो भी वेदांत मत है, असली मत क्या जगत ही नहीं है कार्यकारण भाव कहाँ से आएगी, सत्कारीवाद कहां से आ गया, वो तो उस अवस्था में चले जाओ तो वाचारण विकार नामदेव में पहुंच जाओगे फिर सब खत्म ही हो जाएगा, उससे पहले जब है बोल रहा हूं जब दिख रहा है मृत घटक का दृष्टांत दे रहे हैं तब कार्यकारण को समझाने के लिए सब कहना पड़ेगा सत्कारीवाद, अन्य समस्त कार्यवाद को खंडन करके उसमें लाना पड़ेगा, फिर हमने इसलिए क्या किया सत्कारिवाद सिद्ध किया फिर कह दिया कार्य और कार्य भिन्न ही नहीं, वो भिन्न सिद्ध करना चाह रहा था हमने कहा नहीं है ही नहीं भिन्न ही नहीं है, अभी नहीं तो फिर क्या है, अब अपने अपने सिद्धांत हानि हुई कि नहीं, पूर्व सिद्धांत को अपने नष्ट कर दिया, तो सत्कारी कार्य भाव है मान लिया अपने, सत्कारी भाव मानने का मतलब क्या कार्य कारण भाव है और रहते हुए भी आपने कह नहीं फिर भी कार्य और कारण भिन्न अभिन्नता क्यों लाया, एक मस्जिद की सिद्धि के लिए ही, जहां एक मस्जिद में सिद्ध हो गया फिर वो कार्यकारण भी अपने आप खत्म, इसलिए वो जाने में भी आया था ना वहां एक पक्ष नहीं उठाया था अभी दो दिन पहले कि यदि आप एक द्वितीय पक्ष को लेकर इतना दृढ़ हो जाओगे फिर तो उपदेश किसको कर रहे हो? उपदेषा कौन है? उपदेश क्या है? ये क्या कहा था? ये पारमार्थिक तुम पूछ रहे हो न? वेद है ना, उपनिषद है ना, उपदेषा है ना, गुरु है ना, चेड़ा है ना, कुछ है? ये तुम पूछने वाला तुम अपने आप को मान रहे हो और स्व से भिन्न तुमको जग दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है और कहते हो गुरु है? फिर तो सब है, फिर तो मोक्ष के लिए उपदेश है। वही जो भेद बुद्धि तेरे अंदर है उसे निवारण करने के लिए सारी चीज मानी गई। निवारण होने के बाद कुछ भी नहीं। न कोई शंकराचार्य पैदा हुआ है संसार में, न संसार ही नहीं रहेगा तो कहां से पैदा होता कोई? न कोई आचार्य है, न कोई चेला है, न कुछ भी। न बंधु न मोक्ष दिशा परमार्थ, न गुरु न विशिष्य, न भोजन न भोक्ता, इतने जो कहा गया चिदानंद रूप शिवम शिवम वाली बात आ गई। आया था कि नहीं आया था? इसीलिए वो पारमार्थिक, वो मुख्य पारमार्थिक सिद्धांत में मत जाइए। जब आप प्रक्रिया की बात आ रही है, अध्यार्पवाद की बात आती है, संकेत जरूर भाषण कर देते वहां उसका, लेकिन हमारा लक्ष्य वही है। लक्ष्य तो वही है, इसको बार बार भाषण में कर्म ला करके लक्ष्य को याद दिलाते रहते हैं। हमें जाना है वहां, उसके लिए सब हम अध्यारोप कर रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। व्यवस्था केवल उतने काल तक है जब तक अप्रोक्षानुभूति अद्वैतानुभूति नहीं। अतः हम बार बार लक्ष्य को हम भुलाना नहीं चाहते। भाष्यकार की मुख्य विशेषता है हर प्रकरण में जरूर उस अद्वैत को लाएंगे, उसकी ओर ले जाएंगे उसको। इसमें आदमी भ्रांति कर लेता है, लेकिन प्रकरण को देखिए किस लिए? प्रकरण का भी जगत के बारे में शास्त्रार्थ करते वक्त उसको बीच में पूछा, उसने तो जवाब दे दिया अद्वैत दृष्टि। लेकिन अभी तो तदैक्षता शुरू होने वाला है, यहाँ कहां से अभी अद्वैत अनुभूति? तदैक्षता भविष्यम प्रजा ये तत्तेजो असृजत तत्तेज ऐक्षत भूस्याम प्रजाये तदपो असृजत तस्माय तत्कुच शोचति स्वेदते वा पुरुष तेज सेव तद ही आपो जायन्दे तदैक्षत भूस्याम प्रजाये इक्षत्य अधिकरण है ब्रह्म सूत्र का पहले अध्याय प्रथम पाद पांचवा एक एक पांच। वहां पहले तो एक एक सूत्र का एक एक अधिकरण ही है, पांचवा सूत्र है और पांचवा अधिकरण भी है। उसके बाद तब तेजो असृजता, यहां भी एक अधिकरण है, वियत अधिकरण बोलते हैं उसको। सीधा तेज कैसे बोल दिया? चैत्र में तो आकाश और वायु लाया और यहां सीधा अग्नि, तो वहां एक वियत अधिकरण बना दिया। दो तीन एक से सात तक सात सूत्र विचार है और वहां जोड़ दिया इसलिए आकाश और वायु को। फिर तदपो असृजत में फिर आया अपअधिकरण ब्रह्म सूत्र का, दो तीन बारह तक जाएगा वो, वहां कह गए। उसके बाद में जलाय दृष्टि का किस प्रकार कथन हुआ तो भी विचार है। तेजोपाधिक ब्रह्म ऐसा लेना है ना, जलोपाधिक ब्रह्म और उसे जो है पृथ्वीपाधिक ब्रह्म, पृथ्वी वही लेनी है इसी वजह से। तद वह ब्रह्म निरीक्षण किया, तत्सत निरीक्षण किया,